तरफ अभिमान सोफे पर बैठा हुआ अपने मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। आराध्या जो कि सोने की कोशिश कर रही थी, आखिर वो बैठकर अभिमान को देखकर बोली, कब खत्म होगा तुम्हारा काम? मैं ऐसे लाइट जलाकर नहीं सो सकती। अभिमान बोला, बस होने वाला है, 2 मिनट। आराध्या बेड से उठकर अभिमान के पास आकर बैठ गई। उसने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन देखी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। फिर उसने हैरानी से अभिमान को देखा और मुंह पर हाथ रखकर बोली, ये क्या देख रहे हो? अभिमान ने आराध्या को देखकर कहा, तुम जो ये बाहर का अचार खाती हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए अचार बनाना सीख रहा हूँ। अभिमान की बात सुनकर आराध्या की हंसी छूट गई। आराध्या जोर जोर से हंसने लगी। अभिमान कुछ सेकंड के लिए तो आराध्या की हंसी में ही खो गया। उसने नोटिस किया कि जब से उसकी और आराध्या की शादी हुई, तब से लेकर अब जाकर आराध्या खुलकर हंस रही है। आराध्या तो हंसते हंसते सोफे पर ही लोटपोट हो रही थी। अभिमान ने आराध्या को संभालते हुए कहा, ये गिलहरी थोड़ा धीरे हंसो, पागल हो गई हो क्या? सब जग जाएंगे और फिर तुम्हें तो कोई कुछ कहेगा नहीं, सब आकर मेरा ही सर फोड़ेंगे। लेकिन आराध्या उससे तो खुद को संभाला ही नहीं जा रहा था, संभालती भी कैसे? अभिमान था बिजनेस टाइकून, जो पानी भी खुद लेकर नहीं पीता। वो अचार बनाने की रेसिपी देख रहा था, वो भी आराध्या के लिए। फाइनली कुछ सेकंड हंसने के बाद आराध्या शांत हुई। उसने अभिमान को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अब तुम मेरे लिए अचार बनाओगे? अभिमान ने आराध्या की आंखों में देखा और बोला, इस वहम में मत रहना कि मैं जो कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अचार खाने का मन करता है, तो मैं जो कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। एक सेकंड के लिए आराध्या की हंसी गायब हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद अभिमान उसे कह देगा कि नहीं, मैं जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। लेकिन एक बार फिर अभिमान ने आराध्या का दिल तोड़ दिया। आराध्या ने ये बात इग्नोर कर दी और फिर अभिमान को देखकर बोली, अच्छा तो बताओ अचार बनाना आ गया? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, और क्या, तुम अपने पति को क्या समझती हो कि उसे बस लैपटॉप चलाना आता है, बिजनेस करना आता है? नहीं, अचार बनाना भी आता है। चलो किचन में, तुम्हारे लिए अचार बनाता हूँ, 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर तुम आराम से खा लेना। लेकिन प्लीज घर के बाहर का अचार मत खाया करो, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। आराध्या बोली, अचार तो बड़ी माँ ने भी बनाया है, बड़ी माँ से क्यों नहीं मांग लेते? अभिमान बोला, बड़े पापा भी तो खाते हैं, फिर उन्हें कम पड़ जाएगा। आराध्या ने नोटिस किया कि अभिमान दिखाता नहीं है लेकिन केयर सबकी करता है। आराध्या बोली, अगर बड़े पापा को कम पड़ गया तो बड़ी माँ और बना लेंगी। अभिमान सोफे से खड़ा हुआ और बोला, अब क्या मैं बड़ी माँ को परेशान करूँ? चलो हम भी अचार बनाते हैं। आराध्या भी खड़े होकर बोली, हाँ मतलब? अभिमान ने इरिटेट होकर कहा, मतलब मैं बनाऊंगा, तुम वहाँ खड़ी रहना। आराध्या बोली, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मुझे खड़ा नहीं रहना। अभिमान ने बहुत हक से आराध्या का हाथ पकड़ा, उसे कमरे से बाहर खींचता हुआ बोला, चुपचाप चलो, मैं अकेले किचन में काम नहीं करूंगा। अभिमान आराध्या को लेकर किचन में आ गया। आराध्या तो जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने अभिमान का ये रूप पहले देखा ही नहीं था कि वो अपने बच्चे के लिए इतना पोजेसिव है कि अचार जैसी रेसिपी को देखकर अचार भी बना देगा। आराध्या जाकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गई और अभिमान किचन में से आम लेकर आया। फिर उसने एक एक करके आम को काटा और तब तक आराध्या अभिमान को एकटक देखते ही रही। अभिमान सच में बहुत हैंडसम था, लेकिन था बहुत अकड़ू और घमंडी। पता नहीं अपने बच्चे के लिए इतना नॉर्मल कैसे बन गया था। आराध्या को एक एक करके अभिमान के साथ हुई सारी मुलाकात याद आने लगी और उसका ध्यान तब टूटा जब उसे वो रात याद आई जब अभिमान और आराध्या एक दूसरे के करीब आए थे। आराध्या के चेहरे के भाव बदल गए, उसके चेहरे पर उदासी आ गई। थोड़ी देर बाद अभिमान बोला, अब बैठी क्यों, जाओ जाकर तेल लेकर आओ, शायद इसमें तेल कम पड़ गया। आराध्या ने अभिमान को देखा जो एक बड़े से बर्तन में अचार को मिक्स कर रहा था। आराध्या चुपचाप उठकर किचन में चली गई और तेल लेकर आई। उसने अभिमान के कहने अनुसार उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालना शुरू किया और आखिरकार अभिमान ने उसे तेल डालने के लिए मना कर दिया। आराध्या तेल वापस रखकर आ गई। थोड़ी देर बाद अभिमान ने अचार को एक डब्बे में रखकर किचन में चला गया। उसने वहां जाकर अपने हाथ धोए और डब्बा आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो रेडी हो गया तुम्हारा अचार, अब तुम बाहर का अचार बिल्कुल नहीं खाओगी, जैसा भी है इसे ही खाना पड़ेगा और इतना ही अचार मिलेगा, हफ्ते भर में खाने लायक हो जाएगा, तो एक हफ्ते बाद खाना शुरू कर सकती हो। आराध्या ने मुस्कुराकर एक बार अभिमान को देखा और एक बार अचार को, फिर अभिमान के कंधे पर हल्का सा थपथपाकर बोली, क्या बात है, आप तो दादी अम्मा की तरह अचार भी बना लेते हैं। अभिमान ने अपना सिर हल्का सा झुकाकर कहा, हाँ गिलहरी मैं सारे काम कर लेता हूँ, फिर चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई। अभिमान आराध्या को लेकर कमरे में आ गया। उसने बहुत प्यार से आराध्या को बेड पर सुला दिया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और खुद जाकर सोफे पर लेट गया। अभिमान ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, आराध्या को नहीं। कुछ देर तक आराध्या अपने और अभिमान के रिश्ते के बारे में सोचती रही, फिर उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह सीनियर रघुवंशी वंदना और डैनी के कमरे के बाहर खड़े हुए थे। राजवीर ने हर्षवर्धन की ओर देखकर कहा, चाचू ऐसे खड़े रहना अच्छा लग रहा है क्या? हर्षवर्धन बोला, तो तू खड़ा क्यों है, जाकर डाइनिंग टेबल से चेयर ले और बैठ जा, लगता है तेरे पैर कुछ ज्यादा दर्द करने लगते हैं, रूही अपने पति का ध्यान नहीं रखती। राजवीर ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और शिवाय देवयांश को हंसी आ गई। शिवाय बोला, चाचू वो कुछ और कह रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो। हर्षवर्धन बोला, वो क्या कह रहा है और मैं क्या समझ रहा हूँ? शिवाय ने कहा, यही कि हम लोग ऐसे वंदना और डैनी के कमरे के बाहर खड़े हैं, आपको अजीब नहीं लग रहा? हर्षवर्धन ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा, बस मैं जल्दी से डैनी और वंदना को साथ में देखना चाहता हूँ। मुझे तो कल रात ठीक से नींद भी नहीं आई। शिवा भी खुद से बड़बड़ाया, नींद तो मुझे भी नहीं आई। हर्षवर्धन थोड़ा आगे आया, उसने अपना कान डैनी के कमरे के दरवाजे पर लगाया इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ सुनाई देगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और तभी डैनी ने गेट खोल दिया। जैसे ही डैनी ने गेट खोला, वैसे ही सारे सीनियर रघुवंशी की सांस रुक गई, जबकि डैनी हैरानी से सबको देख रहा था। उसने बस अपने कंधे उचकाए, जैसे पूछना चाहता हो सुबह सुबह सीनियर रघुवंशी मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आर्या ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, डैनी वो क्या है ना, हम सब जानना चाहते हैं कि वंदना ठीक है या नहीं। डैनी ने सबको अंदर आने का इशारा किया, सब अंदर आ गए। वंदना अभी भी सो रही थी। डैनी बोला, वो अभी सो रही है, अवनीत ने कहा था होश आ जाएगा, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। सुबह ही अवनीत से बात हुई थी, अवनीत बोला कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी उठ जाएगी। सीनियर रघुवंशी अब भी वंदना और डैनी के कमरे में थे, आपस में बात कर रहे थे। डैनी भी हाथ बांधे सबकी बातें सुन रहा था, और तभी आर्या ने महसूस किया जैसे वंदना उठने वाली है। आर्या ने शिवाय की बाजू पकड़कर उसे जोर जोर से हिला दिया। शिवाय ने हैरानी से आर्या को देखा और बोला, पागल हो गई छुई मुई, ऐसे क्यों हिला रही हो। आर्या ने शिवाय के गाल पर हाथ रखा और उसका चेहरा वंदना की ओर घुमा दिया। उसने भी नोटिस किया जैसे वंदना धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। आर्या और शिवाय दोनों ही खड़े हो गए, दोनों ही वंदना की तरफ एक कदम बढ़े, और पूरी रघुवंशी फैमिली आर्या और शिवाय के पीछे खड़ी थी। सब वंदना को ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं वंदना नींद से जागेगी तो क्या हो जाएगा। सबको देखकर लग रहा था कि वो कितने एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि वंदना ठीक है या नहीं। वंदना ने भी धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने सबसे पहले डैनी आया। वंदना ने डैनी को देखा और मीठी से मुस्कुराहट के साथ उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, गुड मॉर्निंग मेंढक के पापा। डैनी की आंखें हल्की सी नम हो गई। उसे समझ में आ गया कि वंदना ने उसे पहचान लिया। डैनी भी वंदना के पास ही बैठ गया। उसने वंदना के माथे को चूमकर बहुत प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग वंदना, उठ जाओ। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर बैठ गई, लेकिन तभी उसकी जोरों से चीख निकली क्योंकि पूरी रघुवंशी फैमिली उसके कमरे में खड़ी थी। वंदना इतनी जोर से चीखी थी कि सबने अपने कान में उंगली डाली। अगले ही पल वंदना डर के मारे डैनी के सीने से चिपक गई। डैनी को भी हल्की सी हंसी आ गई और उसने वंदना पर अपनी बाहें लपेट दी और उसे शांत करवाते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो। वंदना ने हैरानी से डैनी को देखकर कहा, ये लोग कौन है और यहाँ क्यों खड़े हैं, वो भी हमारे कमरे में। डैनी ने हल्का सा वंदना के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और बोला, देखो तो सही, इनमें से कितने लोगों को तुम जानती भी हो। डैनी के कहने पर वंदना ने शिवाय की ओर देखा और वो शिवाय को पहचान गई। फिर उसने आर्या की तरफ देखा, उसने आर्या को भी पहचान लिया। बाकी उसे कोई पहचान में नहीं आ रहा था, आखिर उसने सबको कई साल पहले देखा था, पहचानना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन शिवाय और आर्या से वो ज्यादातर मिलती रहती थी, इसलिए उन दोनों को उसने आराम से पहचान लिया। वंदना ने अपनी एक उंगली को उठाकर आर्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो आर्या मैडम है। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने शिवाय की तरफ उंगली दिखाकर कहा, ये शिवाय सर। डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर वो सबको देखने लगी, लेकिन उसे कोई पहचान में नहीं आ रहा था। उसने हर्षवर्धन की तरफ उंगली दिखाकर कहा, ये शायद रजावत साहब है। डैनी ने नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये रजावत साहब नहीं है, चाचू है, हर्षवर्धन चाचू। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, अच्छा हाँ, शिवाय सर के चाचू। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, सिर्फ शिवाय सर का चाचू नहीं हूँ, सबका चाचू, जगह चाचू हो गया हूँ मैं। हर्षवर्धन की बात सुनकर सब हंसने लगे। सीनियर रघुवंशी खुश थे कि वंदना ठीक हो गई है और उसने सबको पहचान लिया। वंदना ने फिर डैनी को देखकर कहा, हमारे बच्चे कहाँ हैं। डैनी के पास अब जवाब नहीं था। वंदना ने फिर पूछा, कहाँ है अनिरुद्ध और आराध्या, उन्हें स्कूल भी तो जाना है। मैं सोच रही हूँ आराध्या को भी प्ले स्कूल में डाल दूं, कल उसकी टीचर से बात करके आई थी, उसने कहा है कि वो 2 साल के बच्चे का एडमिशन ले लेते हैं। अब जाकर डैनी के चेहरे पर शिकन आ गई। वो समझ गया कि वंदना अब भी उस वक्त में जी रही है जिस वक्त वो वंदना से दूर हुआ था। डैनी कुछ बोल नहीं रहा था और पूरी सीनियर रघुवंशी फैमिली भी थोड़ा सा परेशान हो गई। कुछ देर तक शिवाय वंदना को ही देखता रहा, फिर न जाने क्या सोचकर वो बोला, वंदना तुम भूल गई, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए। वंदना हैरानी से शिवाय को देखकर बोली, कैसी बातें कर रहे हो सर, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, बड़े कैसे हो गए, क्या सब मिलकर वंदना को संभाल लेंगे।